wieżą oraz zapewnimy szkolenie z ekspertem iSpot. Nie przegap takiej okazji. Przyjdź do salonu iSpot i w ciągu 2 godzin przenieś swój biznes na Mac. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prasnowska i Radosław Mróz. Za chwilę wyjaśnimy, dlaczego Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold nie udało się przesłuchać Katarzyny P. Powiemy też o bliskim już utworzeniu metropolii śląskiej. I o pierwszym dniu procesu byłego prezydenta Ukrainy oskarżonego o zdradę stanu. Ale na początek u nas Szczecin, bo to kolejne już miasto, nad którym przeszła w ostatnich godzinach potężna burza. Wiele ulic zostało podtopionych, jak relacjonuje nasz reporter. Jeszcze teraz w kilku miejscach woda sięga osi samochodów osobowych. Tak jest w obu kierunkach na 26 kwietnia pod wiaduktem czy na Kolumba przy skrzyżowaniu z Dąbrowskiego. Na Komuny Paryskiej jazdę utrudnia przewrócone przez wiatr drzewo. Spóźniają się wszystkie autobusy i tramwaje komunikacji miejskiej. Linia 82 dojeżdża tylko do ulicy Kormoranów. Linie 64 i 55 zawracane są przez rondo w Zdrojach. Ulica Batalionu Chłopskich jest tak zalana, że nie da się przejechać. Dodatkowo na trasie S3 dachował samochód. Wypadek mamy też na Krajowej 11. Zderzyły się tam ciężarówka, autobus i samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna. Droga w okolicach miejscowości Będzino jest zablokowana. Relacjonował Marek Borowiec. Dodajmy, że teraz burze przechodzą nad północno-wschodnią Polską. Na Podlasiu kilkadziesiąt tysięcy ludzi nie ma prądu. I znów grzmi i leje, także w Warszawie. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold nie przesłuchała Katarzyny P., żona właściciela gdańskiej piramidy finansowej, odmówiła składania zeznań. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie stanowi to dla niej problemu. Liczyliśmy się z tym. Mogę Państwu tylko ujawnić, że pani Katarzyna podobną postawę prezentowała praktycznie przez całe postępowanie. Wymiar Sprawiedliwości radzi sobie z takimi sytuacjami, my sobie też poradzimy. Odmowa złożenia zeznań mogła wiązać się z obawą o własne życie i ewentualne działania grup przestępczych związanych z Amber Gold, stwierdził członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. Jeżeli prawdą jest to, że 50-60 milionów złotych gdzieś mogą mieć zakopane w sztabce złota, to proszę mi uwierzyć, są tacy przestępcy, którzy tylko czyhają, żeby z tych pieniędzy małżeństwo P wydoić. I raczej to jest ta obawa, bo nie sądzę, żeby się bali kogokolwiek z polityków. Katarzyna P zasiadała w zarządach spółek wchodzących w skład grupy Amber Gold. Obecnie przed gdańskim sądem trwa jej proces, w którym została oskarżona o 10 przestępstw. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 41 gmin i miast cieszy się z tej decyzji. Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie utworzenia Związku Metropolitalnego w województwie śląskim. Premier mówiła, że ten dokument daje ogromne szanse na rozwój dla miast, gmin, powiatów, które na tym obszarze się znajdują. Dodała, że będą one mogły nie tylko ze sobą współpracować, wykorzystywać wzajemne atuty, ale będą mogły też tworzyć nową jakość rozwoju gospodarczego. Nie ukrywamy, że my wiążemy nadzieję z tym, że właśnie rozwój gospodarczy, potencjalny rozwój tej metropolii będzie wpływał pozytywnie na rozwój gospodarki w całym naszym kraju. Szefowa rządu podkreśliła, że ustanowienie metropolii śląskiej ma doniosłe znaczenie dla tego regionu, który jest silnie uprzemysłowiony. Przyznała jednocześnie, że został on jednak zdegradowany wskutek transformacji ustrojowej po roku 90. To absolutnie historyczna chwila dla Górnego Śląska i Zagłębia, mówił z kolei wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Zwrócił uwagę, że decyzja o utworzeniu związku przełoży się na codzienne życie mieszkańców. To jest szansa na zrównoważony, dobry transport zbiorowy, kolej, infrastrukturę. Zgodnie z rozporządzeniem metropolia powinna powstać 1 lipca tego roku, a zacząć działać od stycznia przyszłego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wiktor Janukowycz pomógł rosyjskim władzom w aneksji Krymu i prowadzeniu agresywnych działań wojskowych na terytorium Ukrainy. Tak brzmi akt oskarżenia o zdradę stanu odczytany w pierwszym dniu procesu byłego prezydenta w Kijowie. Prokurator odczytywał akt oskarżenia przez kilka godzin. Podkreślał, że od razu po zwycięstwie rewolucji godności w lutym 2014 roku Wiktor Janukowycz uciekł do Rosji i rozpoczął współpracę z tamtejszymi władzami. Kluczowym jest fakt, że 1 marca zwrócił się do Moskwy z pisemnymi prośbami o wprowadzenie wojsk na terytorium Ukrainy. Umyślne, niezgodne z prawem działania Janukowycza stanowiły pomoc dla obcego państwa Federacji Rosyjskiej i jej przedstawicieli w prowadzeniu działalności wywrotowej wobec Ukrainy. Tymczasem rosyjskie władze twierdzą, że takich listów nie było, choć jeszcze w 2014 roku mówiła o nich sama Moskwa. Proces Wiktora Janukowycza odbywa się zaocznie, ponieważ oskarżony unikał śledztwa, nie stawił się przed sądem, nie skorzystał także z łącza wideo. Kolejne posiedzenie odbędzie się 6 lipca. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. 76-letni australijski kardynał George Pell ma czas na przygotowanie się do obrony swojego dobrego imienia. Został na ten czas zwolniony przez papieża Franciszka. spełnienia obowiązków. Duchowny usłyszał zarzuty w sprawie pedofilii i ma się stawić w sądzie w Melbourne 18 lipca. Dziś po raz kolejny zdecydowanie im zaprzeczał. Jestem absolutnie konsekwentny i stanowczy w całkowitym odrzuceniu tych oskarżeń. Postępowanie sądowe daje mi okazję do oczyszczenia mojego imienia i możliwość powrotu do Watykanu, do pracy. And court proceedings now offer me an opportunity to clear my name and then return here back to Rome to work. Kilka miesięcy temu w Australii wybuchł skandal związany z ujawnieniem licznych przestępstw seksualnych, których duchowni mieli dopuszczać się wobec dzieci. Kardynał Pell był wtedy ostro krytykowany za brak działań na rzecz ochrony ofiar. Oskarżano go także o to, że sam, będąc młodym kapłanem, dopuszczał się molestowania i napaści na tle seksualnym wobec dzieci. Stolica Apostolska oświadczyła, że z żalem przyjęła do wiadomości decyzję o postawieniu przed sądem w Australii prefekta sekretariatu do spraw ekonomii kardynała George'a Pella w związku z zarzutami pedofilii. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Jaka liga, tak szybki początek w europejskich pucharach. Nasze kluby już w czerwcu muszą grać w eliminacjach Ligi Europy. Dziś na pierwszy ogień i w pierwszej rundzie kwalifikacji kopią Jagiellonia i Lech. Lech będzie kopał właściwie, Jaga już to robi. Gra w Gruzji z Dinamo Batumi, po pierwszej połowie remisuje 0-0. Lech spotka się u siebie z FK Pelister Bitola, a trener Nenad Bielica podpowiada, co trzeba zrobić, żeby pokonać ekipę z Macedonii. Jak gramy szybko, z 2-3 kontakta możemy zaskoczyć tę drużynę. Myślę, że mamy więcej umiejętności niż ta drużyna, ale to musimy pokazać na boisku. To prawda, początek meczu przy bułgarskiej o 20:45. Trzy kwadranse wcześniej Niemcy rozpoczną spotkanie z Meksykiem, stawką finał Pucharu Konfederacji. Wczoraj jako pierwsi awans wywalczyli piłkarze Chile po wygranej w rzutach karnych z Portugalią. Po piłce tenis i nie pierwsza w tym sezonie wpadka Agnieszki Radwańskiej. Tym razem po pierwszym meczu pożegnała się z turniejem na trawiastych kortach w Eastbourne. W dwóch setach pokonała ją przeciętna Amerykanka Lauren Davis, co nie najlepiej wróży przed rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Wimbledonem. Co tam Wimbledon, powiedzą kibice motoryzacji? Przecież w Mikołajkach przed kilkoma minutami rozpoczął się samochodowy rajd Polski. Trwa pierwszy odcinek specjalny. Na testowym najlepszy czas uzyskał Belg Thierry Neuville. Rajd Polski jest kolejną rundą Mistrzostw Świata i potrwa do niedzieli. W sobotę rozpoczyna się tymczasem Tour de France. Na starcie zamelduje się myśląc o naszych kolarzach, między innymi Rafał Majka. Przed rokiem wygrał klasyfikację górską, teraz będzie miał trudniejsze zadanie, uważa Czesław Lang. W tym roku w Tour de France ma troszkę inną rolę, ponieważ nie jedzie po koszulkę najlepszego górala, ale jedzie w klasyfikacji generalnej. To jest zupełnie już inna jazda. Tutaj codziennie musisz być tak na 100% gotowy na wszystko i no, na pewno jest to dużo, dużo większy wysiłek, dużo większe zmęczenie i fizyczne, i psychiczne. Poza Majką w wielkiej pętli pojadą także Michał Kwiatkowski oraz Maciej Bodnar i Paweł Poliański. A skoro o kolarstwie mowa, to we Włoszech właśnie odnotowano niechlubny rekord. Rekord dopingowy, doprecyzujmy. Na stosowaniu sterydów wpadł 14-letni junior w jednej z imprez regionalnych. Nafaszerował się środkiem dobrze znanym w świecie kulturystyki. Przerażające. Mówiłeś o rajdzie Polski, że właśnie się zaczyna na Mazurach, to w ekstremalnych warunkach gdzieś zaczynają. To prawda. Po nawałnicy. Jak ma być rajd, to jest rajd. I bierzemy warunki, jakie są. Tak jest. Te burze na Mazurach, na Podlasiu już poszły dalej, teraz są gdzieś w Kaliningradzie i na Białorusi. Burze w centralnej Polsce znowu się pojawiły i na Pomorzu Zachodnim. Te nad Szczecinem już powoli tracą moc, ale tam jeszcze burze się kręcą. I wieczorem i w nocy też jeszcze się może zdarzyć, bo w nocy przelotne opady deszczu mamy mieć. Początkowo lokalnie jeszcze burze, zwłaszcza na krańcach wschodnich i północnych, stopniowo zanikające, co już widać. Temperatura od 14-16 stopni na północy do 17-19 maksymalnie na południu w nocy. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami w ciągu dnia i przejaśnienia i przelotne opady się mogą zdarzyć, lokalnie nawet burze, ale już nie tak silne jak te dzisiejsze. Temperatura jutro niższa od 18 stopni na północy do 23 w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie. Kiedy zaczynaliśmy serwis o 19, to Radek powiedział, że leje, a teraz kończymy serwis. Kilka minut minęło, jak w kalejdoskopie, proszę. U nas już po burzy. Zasłaniamy się przed słońcem. Słońce świeci prosto w oczy i właściwie, gdyby się rozejrzeć dobrze, to na pewno tęcza gdzieś jest na niebie. Optymista. Trójka. Program trzeci. I ta tęcza, Agnieszko, to prezent od nas dla ciebie. Proszę bardzo. Cała optymista twoja. Ze skłonnością do tęczy. I do burz. No właśnie. Dobre.

Nagranie z najnowszej płyty zespołu Algiers, Walk Like a Panther. Amerykański zespół, który uwielbia eksperymentować na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. To oficjalnie dzień dobry. Rzeczywiście teraz w Warszawie za oknem piękne słońce. Nie wiem jak, gdzie jest, ale gdziekolwiek jest, to mam nadzieję, że każdy ma szansę o siebie zatroszczyć się i ochronić. A propos tego eksperymentowania, to jest naprawdę coś idealnego. Pozwolić sobie na eksperyment, czy też na zrobienie czegoś, co wykracza poza naszą rutynę. 14 lat jeździłam na festiwal Open Air po to, żeby na nim pracować. Pierwszy raz pojechałam wczoraj rano na festiwal, żeby po prostu w nim uczestniczyć. Pojechałam z planem do zrealizowania od Z do A. Na początku Z jak Zimpel Ziołek, na końcu A jak Arka. I zrealizowałam plan. Widziałam 5 koncertów, prawdopodobnie od więcej niż udawało mi się czasami podczas kilku dni. Widziałam je od początku do końca. No i zazdroszczę tym, którzy nadal na lotnisku Babie Doły mogą się bawić i słuchać koncertów, no ale być może dołączę do nich dnia ostatniego na Lord. Teraz koncert, na którym nie byłam, ale słyszałam o nim tak dużo dobrego, że od Michaela Kiwanuki zaczniemy tę opowieść. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to pay, I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying to run away. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. I feel like I've been here before. I feel that knocking on my door. And I've lost it. I'm a black man in a white world. I'm a black man. Michael Kiwanuka. Nie wiem, dlaczego nazwałam go wcześniej Mikelem, ale myślę, że Michael Kiwanuka także brzmi oryginalnie. Najważniejsze jest to, że wszyscy, których spotkałam, a którzy deklarowali, że wybrali się na koncert tego artysty podczas festiwalu Open Air, a sądząc po tym, jak dużo osób biegło, to naprawdę była liczna publiczność, twierdzili, że to był niezwykle udany koncert. Coś takiego jak podróż w czasie trochę, ze względu na muzyczne zainteresowania Michaela, co było słychać przed chwilą, no ale jednocześnie, jeżeli chodzi o poziom wykonania i utalentowanie tych, których oglądamy na scenie podczas festiwalu, zmagając się z gadającą publicznością, zmagając się z tysiącem bodźców, które odwracają zwracają naszą uwagę od muzyki. To podobno było zwycięskie przedstawienie. Ja także jestem przeszczęśliwa z powodu, po pierwsze, tego odświeżającego uczucia uczestniczenia akurat w tym festiwalu, który obserwowaliśmy wzrastający od imprezy w mieście do tego wielkiego formatu, który ma teraz, ale odświeżające dla mnie było po prostu sprawdzenie, jak to działa od początku do końca, od wymiany biletu na opaskę i kolejki, przez to, w jak nieprawdopodobny sposób gigantyczny tłum ludzi jest w stanie zmieścić się do kolejno podjeżdżających autobusów, przez samą podróż, no i w końcu bramę witającą i dużą scenę od tyłu, dużą scenę, która w tym roku na festiwalu wygląda inaczej. To jest nowa, duża scena i myślę, że ta zmiana wyszła festiwalowi na plus. Wracając do muzyki i do tego, że najważniejsza przecież jest podczas koncertu muzyka, to jestem oszołomiona, wstrząśnięta i życzę sobie z każdej możliwej okazji jakiegoś w niewielkim pomieszczeniu zorganizowanego koncertu Solange. Wybitnie utalentowani muzycy na scenie, obdarzona wdziękiem, ale przede wszystkim talentem artystka, świetny kontakt z publicznością, no i koncert, po którym się wychodzi z takim przekonaniem, że jeżeli coś może nas ocalić w tym świecie pełnym pędu i nieprzewidywanych okoliczności, to właśnie płyty, które brzmią tak jak ta. Michael Kiwanuka i Solange, wierni tej samej muzycznej tradycji. kultowych brzmień, które można wiązać z wytwórnią Motown, no i pewnie kilkoma jeszcze innymi nazwami. Ciekawie się łączą w mojej głowie, bo całkiem przypadkiem obejrzałam film, którego polski tytuł zdaje się brzmi Przyjaciel do końca świata. Film o końcu świata, utrzymany w melancholii, no takiej jednak lekkiej formie. Ale no, nie opowiadając zbyt dużo, bo tytuł tak czy siak zdradza zakończenie, właśnie w tym filmie występuje taki motyw oczekiwania na nieuchronną zagładę i wtedy bohater, którego obserwujemy na pierwszym planie przez cały czas, po prostu spędza te ostatnie godziny najpierw odkurzając swój gramofon, a potem włączając kolejne płyty coraz bardziej zużyte, a przez to jeszcze bardziej zamszowe w brzmieniu. Naprawdę życzyłabym sobie obejrzeć Solange na żywo w jakiejś niewielkiej przestrzeni. Gdyby to było studio koncertowe Trójki, to w ogóle byłoby coś genialnego, bo to jest tak sprawdzając, czy dwie siostry, Beyoncé i Solange, daleko od siebie artystycznie mieszkają, to jest jak awers i rewers, jak orzeł i reszka tej samej monety. Wszystko jest dopracowane, myślę, w tym samym stopniu, być może nawet w tym samym stopniu przemyślane i wykreowane nie tylko w głowach samych artystek na pierwszym planie, z tym, że Beyoncé obraca się w tym świecie błysku, brylantu, kostiumu i tancerzy, a jej siostra Solange obraca się w świecie, który jest jak czarno-biała fotografia, chociaż kolorów w nim nie brakuje. Wszystko jest wysmakowane, stonowane i także pojawiają się choreograficzne układy, ale zupełnie innego rodzaju. Warto sprawdzić w sieci, bo to jest no po prostu piękne przeżycie. Jak pewnie też dla wielu osób, być może dla wielu osób po raz pierwszy w Polsce, pojawienie się na tym festiwalu w końcu zespołu Radiohead, zespołu, który na tej scenie, dużej scenie wystąpił po raz pierwszy, w ogóle w Polsce po raz trzeci, no ale od ostatniego koncertu w Poznaniu minęło już kilka lat. To był koncert, który nie spełnił marzeń tych czekających na Creep, No Surprises czy Karma Police. I to był koncert, który najlepiej oglądało się siedząc gdzieś z dostępem do dźwięku i do obrazu. We'll be right back. Nagranie Full Stop, które wczoraj zespół Radiohead na scenie festiwalu Open Air zaprezentował jako trzecie w kolejności. Wszystko zaczęło się od Daydreaming w ciemności, właściwie tylko zespół na scenie, co widziałam na zdjęciach, bo na żywo tego nie mogłam zobaczyć, będąc osobą wzrostu nikłego. No i potem to Daydreaming pozwoliło się rozwinąć, Tomowi zbadać mikrofon, tak żeby trafiać w odpowiednie dźwięki, i przeszli do Lucky, a potem wielu innych utworów, z których pewnie każdy fanowi zespołu przywodzi na myśl jakieś wspomnienia, to kiedy otwierało się płytę, jakim wydarzeniom płyta towarzyszyła. Myślę też, że ciekawie oni kontynuują tą swoją drogę eksperymentowania z publicznością, także z jej wytrzymałością. Kiedyś zaproponowali swoją płytę za cenę, którą każdy słuchacz będzie chciał zapłacić, i w ten sposób dokonali przełomu na rynku sprzedaży albumów w sieci. Teraz grają długie, ponad dwugodzinne koncerty, a publiczność przyzwyczajona do tych festiwalowych występów 50-60-minutowych często po prostu nie jest w stanie na tak długo skupić się na muzyce. Ja jestem osobiście po stronie artystów, jestem za tym, żeby tak właśnie eksperymentowali, żeby nie dostosowywali się i nie spuszczali stonu, chociaż wiem, oczywiście wiem, że to może być trudne. Dopiero po powrocie do domu otworzyłam w końcu fizyczną wersję OK Not OK, czyli tej reedycji kultowego albumu OK Computer z roku 1997. No i tutaj wyczytałam taki wpis, a mianowicie ta płyta, o czym do tej pory nie wiedziałam, jest dedykowana pamięci dr Rachel Owen. Podana jest oczywiście data urodzenia i śmierci, która zmarła po długiej i bardzo dzielnej walce z rakiem. To była wieloletnia partnerka Toma Yorka, to jest także mama jego dzieci, ale jak pięknie jest to napisane, nie przegrała walkę z rakiem, jak często słyszymy, kiedy pisze się o takich zmaganiach, ale po prostu odeszła po długiej i bardzo dzielnej i wspaniałej walce. To jej dedykowany jest ten album. Nie wiedziałam o tym, a teraz już wiem. Gdybym dzisiaj była w Gdyni, to z pewnością wybrałabym się sprawdzić, jak na żywo wypada Francis Tuan. Francis Tuan. Ja bym sprawdzała tego chłopaka na żywo. Na pewno będzie naszym gościem. Data została ustalona, zostanie podana do publicznej wiadomości. Niebawem odwiedzi program alternatywny. Nie rozumiem tych, którzy narzekają na festiwale. Ja jednak chyba mam to po prostu we krwi. Chociaż coraz częściej mówię, że chciałabym jakiś zespół poznany, czy też pierwszy raz widziany na festiwalu, sprawdzić w innej sali. A teraz nasz singiel tygodnia. Goodnight and goodbye, a właściwie bez end. Goodnight, goodbye, Ferdy Hump. To jest polski zespół, zaznaczam. Jednocześnie autorzy singla tygodnia. Ten utwór doczekał się bardzo intrygującego wideo, więc w sieci można szukać, sprawdzać. Wczoraj też byli gośćmi Bartka, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak swoją nową piosenkę przedstawiają, to na stronie polskieradio.pl/trójka takie sprawdzenie jest możliwe. Jesteśmy dostępni całą dobę, można nas sprawdzać tam cały czas. Tymczasem nowa epka jednego z moich ukochanych polskich składów hip-hopowych, Problem, opublikował. Dosyć długo nie pojawiała się na antenie, bo cały czas czekałam na wersję, która na antenę się właśnie nadaje, czyli ocenzurowaną przez zespół. Ta cenzura trwała, bo panowie też nie byli zadowoleni z tego, jak utwory zostały ocenzurowane, więc teraz przed nami. Po pierwsze, no dosyć taka ciemna wizja przyszłości, ale to nie pierwszy raz, jeżeli chodzi o słowa Oscara. Po drugie, możemy podziwiać, w jaki sposób ten utwór został ocenzurowany, jak pomysłowo. Po trzecie, bardzo się cieszę, że mogę już powiedzieć, że z Problemem spotkamy się w programie alternatywnym 12 lipca. Nobody really exactly understands all the things that it's been used for. It's changing so quickly that even the experts don't know exactly what's going on. Because it's different than it was an hour ago. It's constantly changing, it's constantly reconfiguring. It's very hard to get people thought up here from plan B when plan A seems to be working so well. We take a system that's basically built on trust. And then we kind of expanded it way beyond the limits of how this was operating. And so right now I think it's literally true that we don't know what the consequences of an effective denial of service have. And whatever it would be is going to be worse next year or worse next year. So świat, który znałem wczoraj, nagle dzisiaj gdzieś zniknął. Siedziałem sobie na necie i musiałem przez przypadek chyba gdzieś kliknąć. Jak błysnęło nagle, jak